خبره د وصف بیان کړی و چې په وصف شرط دادو چې دا وصف اصلي وي نو وصف عارضی فلذالک ای دی وجنا او یو دا او بندا چې غلبا zarar نه ورکوي چې وس فیصله ور متبر شوه کا اسمیت غلبا کو او د اسمیت غلبا معنا مې تکړی و په ځنه افراد نعی پر یو سم خاصی په داس طریقه سره چې بغیر به کړی نه ذکر شي بیا به نه مراد او په دلال کوم چې کړنه تاسو نه محتاج نه نو وس چې فلذالک اعتراض ور دي لوند نقطې کړي الفاون النتیجه ولا مل التعلیل چاو چې فی تعلیل یادو لام دې تعلیل پر ادا ده خطبه استعمال مې خنوش مسای دای چې نه د فید نتیجې دې پر ادا خبره پېژ کنا مقصد څه دا چې د مخ خبره نه بیا وز دار مالی مشو دا وز دغه مخ حکم دا نتیجه شو چې مارر ته به نسبت مارر ته به نسبت 40 شه 40 نسبت مصارف چې پېژ کنا او دا د مخ دا د لام دې تعلیل پر ادا لام چې پر ادا نو دا غشای وز علت ته دغه پر اجدا مانم ته بنسبت 40 شو دا 40 څه شو مصارف شو زکه چې خو غارش نه پشي وصف اصلي نشته پشي وصف کیم دی عارضی دی ای المذکور من اشتراط لسات الوصفیه و عدم مزره الغلمه ته صرفا منصرف گر زید راه دی چیک 40 40 څه گر زید راه دالوند نقطه دو من زعم ان لفظ 40 دا فیت که بشه داخل دای انا لفظ 40 فی داخل فی المتن اخطاء دا خطو دای ولم یرا نصف الکافیت صحیحه دا صحیح دی کافی نسخه نه دل دلی پوشه کنا دا اصر شده است دای ولی ذالک صرفا مرر تو بی نسبت 40 داست دای دیگه نخو داست رو ملی میجی دیگه نخو داست رو ملی میجی خو مش خو چرته وزار کا سر کا 40 فين مرت فين نسبه دین 40 متقدرات کړه اخبار خال دای داسی ښا دوته نو کړه خو نور په دانی راکې نه دانی تراس کا سورفا ا چلن کا غان لور کړه 40 ته یلی کاند ور کړی غان لور کمه ته ور نه دور کړی ټول کیم نه 40 نو چا چې داس ویلي چې دا په متن شه داخله دا په خاطر دي اصل نسخه شه 42 نشته شه په متن شه جی څه ته نو چې نشته دی وجنه دا دا شارخ وروسته دي شه صرفا منصرف تای په شه کنه څه شی منصرف تي په پدې کور چې مرته بنسبه 42 شه 42 څه دی دا منصرف تای فی کورین په دې کول دي چې مرته بنسبه تي نه 42 بلی دغه چې وسې ته نشته شو وزن فرصه و امتنع من الصرف و امتنع اسود و ارقم اصل شی عبارت داسته و امتنع اسود و ارقم اسود ممتنع دی و ارقم ممتنع دی دغه چې ممتنع چې په موجود نه وای د څنګه امتنع نه بتا اسود تک په دغه چې انصراف دی دغه موجود دغه موجود دی خدای انصراف یې سره دای ممتنع دی داس نه دا غیر انصرا صرف ممتنع ده و امتنع من الصرف صرف ممتنع ده چې صرف ممتنع جو صرف غیر منصرف شو لعدم مزره الغلبه ده غلبه و ضرر نه کوي اسود و ارقم اسود بس غیر منصرف ده يبقى وزن فين ده وصفيه وصفيه علامه نه وصفيه و ارقم غیر منصرف صحیح وزن فين ده دارنګ ادهم غیر منصرف ده صحیح وصفيه ده دا بس اسود څه دي په دغه اسميه غلبه کړی اسود مطلق کې تیر ته یي او ارقم چې دای اخشه ته یي براګ خو دولته وز دوا سره د منګر دي پر اثر ګرځي نو مینا اسود چې په کرامه عربي شه مطلق ذکر شي یا ارقم ذکر شي بیا څه ورنه وخل منګر خو منګر خو یو خاص شخص خو نه دی یو نه و په شي کوم هاي سره اسمنی لحیت الا ول لحیت سودا وسن لحیت التي فی سواد و بیاض و ادهمو هاي سره اسم للقید دا قید د زروانی څخه دغه پرانو ده خاصه زروانی دي من الحديد لما فيه من الدهمه زکه پاشه څه شي ده دهمت دهمت معنا ځینې اعنی السواد څه شي دي په شه درولای ده په شه نو په دې وجه سره دانه وصفیت په شه روای کندره وای فاین هذه الاسماء وين خرج عن الوصفیت اگر کده وصفیت نه وصفت دي لغلبه الاسمیت اسمیت غلبات بکړي ده لیکن به حسب الاصل الوضع اوصاف اصل وضع د تاسو رسېږي ولا تزره له غلبا او لم يهجر استعماله في معنى اصل بالكليه فمعنى فخله معنى استعمال بالكليه مهجور نه ده بلکہ په اصلي معنی شاته دي مطلق تیر په معنی شاته دي استعمالي دي کنه استعمالي دي فلمانه من صرف یاج رسما نو وی چې دا معنی د صرف نشي یو اصفیت اصلي شو او بل وزن نه فعل شو و اما عند استعمال فهم یعنی اصلي فلا اشکال فی معنی صرفها پاش خو بل ور شک نشته په معنی صرف شي له وزن الفعل او بل وصف فی الاصل والحال تک په اصل شو وصف دی او فی الحال پښته دی او دلته خو وصف فی الحال پښته وصف نه دی خو په اصل شو وصف دی وصف شو وصف شو وضعف افعى وضعف افعى وضعف منع افعى او منع دي افعى ضعيفه دي افعى چي مار مار بزرگ لندن معنا نه کړي غاٹ منګورته دغه نه چم چمورته غیر منصف نو داغه دي افعام غیر انصراف څه دی منع صرف څه دی دا ضعيف دی منصرف ته دا ما غیر انصراف ضعیف ته اسمن په دی خال شته دا افعان نو وګرځول الحیه چا دې پر امر راځه سلو وجه وجعل زعم وصفیتی په دا مرمن دی چې په افعاش وصفیت شته سم چې موجوده په سره سرنګ وصفیت ته له توهم دا توهم کده شي اشتکاک هو من الفعوت چه ده فعوتون مشتکتای التي هي الخبس چه فعوت تشتی خبس ده او دیگی منگورتا افعاز که چه ده خبیس ده نو کسا افعاش ده تواهوم ده ده پاسر چه وصف تایی ندست ده که خود تواهوم پشه که دایشی چه را پاسر چه خداس ده ده فعوت نمحوز ده ده منگرتا چه ده افعای ده پا ده وجه بتا یهی چ دا د فعواتون نه د فعواتي خوبسته او په دښه څه شي د خوبسته زلیل د پاره چې باندې چاکو په هغه وجه ته دا یې توهم د وصفیت په شروع غي کنه ما چې توهم په شروع غي ستې دا څه شي غیر منصرف غیر منصرف شو یو وصفیت شو چې توهم د وصفیت یو د نفر شو فوجا کنه خو غیر منصرف شو منع د صرف شو چې منع صرف خو څه غیر منصرف دا یج ضعف دا غیر انصراف صدا ضعیف اسو ته اعتراض کو چې ضعف نسبت منع د ابعات وک دا ضعف دا نه صحیح کیږي ځکه ضعف په دې شی استعمالیږي دا په چې جواز لري دا شی ضعیف ته دا معنا د چې جایز دی خو ضعیف دی خدا نو به درمانی میږي چې دا غیر انصراف صدا جایز دی خو غیر انصراف ګرځول صرف ضعیف دی او سره دي چې مصنف مزاف دا چې دا وځ منصرف د لور غیر انصراف کې لور څه نه ده جایز نه او د تو دې عبارت نظر باندې مشله چې منع د افعا غیر منصرف ګرځول یې ضعیف دي نیر څه دي جایز دي او سره دي چې مصنف د لور څه نه بي جایز نه بي نو د ضعف اضاف اسناد دی و دې منع د افعا تا دا نه دی نو او دې پر دې توجه وو حاصل دی جواب دار چې د ضعف نسبت منع د افعات نه ده شوی د دې پر مسند لې مقدره ده اصل شدا است و ضعف منع من ضعیف تی منع کول دی ایږي چا منع افعات چې افعای غیر منصرف ګرځول از دغ ساری دا خبره چې دا منع د افعا دای کو ادا دا منع کول څه دی ضعیف مقصد دا چې د څنګه دا خبره ضعیفه ده و ضعف ضعیف تای منع من منع افع منع کول دی چې افعای غیر مصرف ګرځول دا منع یې څه دو ضعیف ده ځکه د توهم په د چا کړای دی وصف اگر چې وصف پشي شتانه نو په توهم سره اخو دا خود اس ضروري وصف نه دی چې په دا سره یې شی غیر مصرف ګرځول نو دا د زوف اضافه چې شوای دی دا مصنف ته نه دی شوای دا چې دا څک د افعا غیر منصرف ګرځوي اخته شوا چې دغه د غیر منع کول څه دی د افعال را دا ضعیف دا چې دا منع د افعا کو غیر منصرف ګرځوي دا منع کول د دول څه دی دا د څنګه ضعیف دی مقصد دا چې هغه بل څه چې غیر منصرف ګرځوي دغه څنګه دا غیر انصراف ضعیف دی مصنف څنګه خروج سندای جایز نه دی اس پہ پوچھتے ہیں کمی و ضعف منع افعى اسم فدق منمند وصفیته چه دپ وصفیت من پہ کڑا جتا ہم اشتکا کی تک دتا و ہم دے چے مشتق من الفعوات التي هي الخبز وكذلك منع اجدالا اجدالين اجدالا اجدالين دا سلام دے وزن نبر اجدالا اجدالين شتا شتا منع اجدالا اجدالين تا سلام دے شتا ری تا شتا جی دا منع اجدالين کو مزافن لید منع لید او مزافن لید مشا مجرور بشا چیک شولا دا اجدالا دا زوال جی پرولے خنوم خدا نوم خدا خدا زوار ویلی برو دا چا غیر مصارف کاو گرزا ویلی کادا چا چا گرزا ویلی دا بیا خویر خو پاک یتی برسر بیا اجدالا ویلی اگر چا مزافن لیدو او کبی مصارف اشی بیا اجدالی دا لی سقر دا بوز دی پورا موند سقرا شغا نا شغا بوز دی على زم دا ویلی دا دا مونی بکڑای دے پا وصفیت تا چا دخش وصفیت تا لتوهم اشتكاكي دتا توهم بكرا جدا مشتق من الجدل جدر او جدر په معنا د جسر قوت سره دغه شکرا بوستا ها اجدل زکه ای چې د شسر قوت قوت دا اس مود دی په دا وجه سره نه سکه د په تاسو مو ده شوی دا د وسفیت معنا له خاص په شي نشتا په شي کنه کله چې روح په دا معنا شي استعمال شوی خو وای واخیلا واخیلن دا شنو دا منع دي اخيال انت شايدو ضعيف دا اخيال شايدو پرا من دلیل طائر امرغه دي پرا اغه مرغه زي خيلان چا دي غا دي ګولې چوکي نه دي پښه مرغه با چوکي نه دي اغه مرغه تا اخيال ويش او دا ګمون په دا کو لتا و هم اشتکا کی من الخال چې دا خد خال نه مشتک ته خال یې تر ګولته یې نه نقطه سیا کې براندام بشد وجد زوغت مناصر في هذه الاسماء عدم الجزم بكونها اوصافا دا جزم شتانا جدا دا پاسر شسر شایو اوصافی فإنها لم يقصد بها المعاني الوصفية مطلقا فدي سر قصد معاني وصفية مطلقا ندا شوائل وور پر چره معاني وصفية ندا ونا مراد شوائل لا في الاصل نا پاسر شو چره ندو سبتا شوائل جدا پاسر شا اوصاف تي ولا في الحال في الخال تقدر ما نبرنا وخلي بلكي في الخال جيسي ما لا يخدا بوز برنا وخلي يدا مرغب برنا وخلي يدا منغير برنا سده ها وخلي سراد چې اصل په اسم شخو صرف تای اصل په اسم شخو صرف تای نو دا غا وصفیت په شی کم زیرای او اصل په اسماشه صرف تای نو ته چې یو شای دی اصل نه روانوي یت پر کوي سبب ځای چکور او دا وصفیت کوي نه ځکه ضعیف تای توهم دی وصفیت حقیقت شو وصفیت یا نشته خو نه پازر شاو صرف استعمال شي دی نه وڅ کم صرف دی له هازه دا وصفیت کم زیرای دی دا سبب دی نه ګرځي چې موږ د اسم د اصل نه غیر اصل تاسو کې بولا وی یا د پر کوي سبب څه وی نه دی ورته نه دا غیر انصراف په داوا یې سره ټیک ته وزن فل خوشتا به شي او بل سبب شي نشته دا هغه د منصاری چې غیر منصاری وي وجه څه سبب نه بیان شو دوا عدل وسو بیان و دریم ها وس دریم سبب د چې څنګه دی د لوی وتا نیسه دی دا یتانیس لفظی دای یتانیس معنوی دای بیا تانیس لفظی چې دای هغه ته چې هغه علامه په لفظ موجود دی بیا علامه دې تانیس لفظی درې دی یو تا لفظی یادو بل الف مکسوره دای بل الف مقطعه دای او یو دانیس معنوی دی چې په لفظ شته نه یې مش مقدره یې مش پښه ده لکه ارض پاس شو اوریدات انده ها دلی د پیټه په اردن شي تاسو ته خو لفظ نه تاسو ته مقدره پتا پیښه صحیح کنا متوجه شو تاسو کیدا وېز دولتا دای د تانیس بیان خو کسا دا هغه تانیس بیان دی چې تانیس بتار کیم تانیس بیان دی تانیس به الف مکسوره او په الف ممدوده التن بیان زکه آی سبب کای مقام دی چاره نه یی د پرڅښت شرایط لہذا یی ذکر تنو دولتا تانی سے لفظی پتا او تانی سے معنوی ته بیان دغه وینس دغه پرڅه مسالادو تانی دوا قسمه یو آ تانی سے چې لفظی وی پتا سره یی تی پش لفظن ذکر دی بل آغا تانی سے چی تانی سے معنی بھی لفظن تی نہیں پش بیا تانی سے لفظی چی دائی ایک دے من اثر تی پورا شرط دا دے آوچ پوچھ اثر نکو اثر ورکو چی یو شرط تی پش چی علامیت دائی چی دا اسم اتسوی علامی بیو بیو دائی چکو اثر کو بیو اسم غیر مصابی پوچھ دا او که علامیت نو پش تانی سے لفظی بدا سبا غیر انصرات پورا تک قائماتن کسا ضارباتن کسا دن تانی سدا پیش وصفیت بیا سبا غان رہے غیر مسلم ویرا دغیر مسلم زکا چه دے تانی سے پورا کیم شرط تے تاثیر دے پورا چا عالمی دان شتاب شی لہذا اگر جے پزوار باتن شد واسہ بنا موجود دی یو وصفیت تے پیش او پر پیش تے تانی سے تانی سے لفظی دے پیش خو بیا غیر مصرف نه ویلی چا کیم شرط تاثیر د تانیس ته پرادای چا عالمیت هم شته د هازه د تانیس لفظی به تا د پرا ای تاثیر په غیر انصراف شي دای کو دا د پرادا شرط دای چې ویلی زکه دا تانیس یو امر عارضی شي دی د امر عارض د وجه نه ولا جتا کایمون شتا نشتا ایورستو تاب شي او کیم شي چې عارضی په مرز زوال شي ا درې ملي کیږي لہذا دا تنیس بتا دا سی کم زیر اکشای جی او اصل پاس ماشو خوین سر آفتا ہے نوی اصل چی دیش اصل ناشای روڑا گیا غیر اصل تا یہ دی پورا یو مضبوط سبب پکو او تنیس لفظی امری عارضی شای دا ہے زکا پا قیمون شی تنیس تاشتا نشتا پا قیماتون شیشتا نو جی کلا بیا غاشی اچانو کو بیا غنا رشی بیا قیمون تو تیشتا تستو کانو تو لہذا تنیس لفظی دا بتا دا کم زیر آئی دا ہے دا دی پورا ویس قوت په کور ده قوت به ویچ د تانیس لازم وګرځي کلمه او لازم به ګرځي چې آرامي دي ویلې ځکه چې یو عالم محفوظ یې تغیر تدل به قدر امکان عرب پداش تغیر تدل نه کوم امکان نو کټه کاله کټه کاله جوړه ترکیب روانه پښه دې تغیر کو خو چې کړه اوله خبره ده چې دا تانیس لغات د عالمي د یو نو یو وضع ده مستقله ګوښه څه ده وضع ده نو چې سره په عالمي شي یو تانیس روشي بیا دا وځي وکړي دا دا شوت دا ته ګوې کله په وزر شي او کوم چې وزي وي هغه مضبوط وي اصلي شي ویني اصلي وزي شي دا مضبوط له هغه دای به سګر دی شي سبب د غیر انصراف ته پورا پدا پښته پوه شه تانی سه معنوي هغه د پورا ها چې دای اثر کو علامیت شرط ده یا د پورا ها تا مغا علامیت څه ده شرط ده نو ته تراس په کافی مصانر بدر اعتراض ہو چې بیا ته کوشش کوشش ویل ذکر کو ته خدا سي چې اتانی سو بتا شرط اور عالمیت اور معنویو کذالک اور معنویو کذالک خدا ستی ویل وای چې اتانی سو لفظی اور معنویو شرط اور عالمیت په یو ګور ته وای او کوشش کوشش ته دغه مت نه مخ شو خسار به کوړی ته دا تویل ویل کې چې ته چې اتانی سو بتا شرط اور عالمیت او اور معنویو کذالک ید د معنا د چې کذالک ید پر شرط اور عالمیت خدا خود په کلام شزه وکړه ورزور او الله نه عبارت دی ولای چې تاسو سره دی ورمانه ای شرط راغلی چې دا شه فرق دی علامه په دوسر شه شرط دی زمانا او په دا شرط کا ورشه فرق دی تانی سره لفظی دی پورا د وجوبن اثر دی پورا دا شرط دی تانی سره مارای وشه چې علامه ترشی کتنې سره لفظی شي تانی به تا لفظی شي چې علامه ترشی د وجوبن اثر خامخو اسم څنګه دی غیر منصرف دی به سبب موجوبن ګرځي پوښ کرا چې پر سبب پر سره دې ډېر څکو اثر پوښ کرا او سره ور سره دا غاچ دای په تنه سره معنی شالامیت ا دې وجوب دې پرانه دای ان سره جواز دې پر سره دای شاد هي وجوب دې پر ان سره دای تنه سره معنی دې نفس جواز دې پر خدا شرط چې عالمیت په چر سره عالمیت ورغه تنه سره معنی شو سی په داسه دای چې کوم صالح فکر دی کغیر مثال دوسر خبر وي دته امکان عام امکان خاص دی سر به ضرورت منل جنبین دای سی کا مسالم کرتا ہے کہ رحم سال خو چ کلا بیا وجو بند یا سر کو تنی سے مانوی لے دی وجو بنا سر دے پر ادر شرائی چ یہ تخارق تا وسط ہے کب کلمہ ثلاثیہ ہو دب میں شخر بتوی متخارق یو یہ زیادہ تعالی سر ساوی یو دل لفظ اجماع دل لفظ سے اجماع چ دا در شرط نہ رشی تنی سے مانوی لے علامیت تا ہے خدا در شرط نہ شی یروشی یا تخارق ته اوسط رشی یا زیادت علا سره سره رشی بیا داش وجوبن ستی دای سن سوی نو ول ما نبیو کذالک او شرط تختم تاثیر او شرط وجوب تاثیر دی وجوبن اثر ده پر ادا شرط تخارق الاوسط زیادت اعلی ثلاثه او الحجم نو علامیت دو سره پر یقیني شرط دی خو په دشن کور شي فرق تا ایو دی پورا دی وجوب دی پورا وجوب د اساسه پر شرط دی ای بل دی پورا شرط دی خو د نفسه جواز دی پورا دی ای وجوب دی پورا شرایط بیا نر درش یو وی چې تحرک ته اوسط ته زیادت اعلی ثلاثه دی او جمع دی توجه شي اتنس بتا شرط العالمیه تانیس بتا چرای مت انداز ته تانیس بتا شرط هو اللفظی الخاصل چې ای د دغه اعتراض خو معنا وی شه بتا تانیس بتا ده خو خالد په شته ده بتا خو مقابله نه صحیح کیږي تانیس بتا ته معنی څنګه مقابل ګرځي و چې مړ حالت تانیس بتا نه مطلق تانیس بتا نه وشه ا تانیس اللفظی الخاصل بتا اغه تانیس سمون چې لفظن تیل پشه په معنا وی شه غته څنګه مقدره کیږي بتا ټکا چې ولګو لا بلا فشرا وکلا جزا ذات تنس بینه وجه بتا ده نه پاله سرا ویلې فین ولا شرط له یو پر شرایط نشتا شرط هو شرط علم تنس پر عالمیت ته تاسو به جزا ری وطن شتا نشتا عالمیت نشتا موجوده تنس جی ته کچه د وجود پر نه ده شرط اته شي پر ده ای سبیبیت مناصر العالمیت اعلامیت الاسم المناصر عالمیت اسم المؤنث ده د اعتراض متوجه شي شرط هو شی زمیر چه درجه ده تنس درجه ده تانیس سره تانیس د مؤنث ولای جی ی دغه تانیس ته پر عالمیت شرط چې دا علم نو علم چې چا شرط سی پاس ماشه ده علم معرفت نه معرفت اسم اسم ذات ده اسم دغه څنګه معرفه او نه کرا او معرفه پنج ان زین به شنو کوم مضاف و مزمر و ظلام و مبهم است و علم یی کنه اذا شرط زدا و مو ویسته معرف پینځه دي پدان نامه کام دي نصر دي مضاف مزمر ظلام مبهم است علم نو علم په اسم شه داخل شه علم اسم اسم ذات ته کا وصف ته اسم ذات ته او تانیس دا یو وصف ته په اسم شه تانیس ولای دا په دا صفت ته اسم دی دا په اسم د پره یو وصف ته نو تبي اي چې تان و شرط هو و زمي چې درته کوي تانیس د تانیس ته پره علم ولای شرط چې دا یو عالم نو مو تانیس ویو امر معنی شي دي بیا عالم څنګه شي عالم خلق فز ذات نو تخت د شب دی او عالم شرط کول د نه سي کیږي ځکه چې ته چې تانیس ویرو ورسي چې عالم وي تانیس او عالم نو تانیس خو نه عالم کوي عالم خو ذات ته خو اسم دی او تانیس ویو امر معنی شي دي بیا ته څنګه دې پر عالم شرط دی دا یو پر جو شرط هو العالمیت اے عالمیت الاسم المؤنثا سمنا شرط هو شرط د دې تانیس سمنا د دې اسم مؤنث جی ا تانیس نه دویل پچاس در په اسم مؤنث راغه اسم مؤنث څه دی جی اسم مؤنث پر شرط څه دی عالمیت ایجاد بس بالکل اسم مؤنث بیا اسم دی کار دی جی ازه عالمیت به خمدي بالکل په څه شرط دی اے عالمیت الاسم لیسیر تانیس لازم چې تانیس لازم وکړي ځکه علامه محفوظ دي تصرف نه بقدر الامکان او بل خبره ده چې عالمیت وز وساره د دوه وزد او کل حرف وزعت تل کلمه عليه کوم حرف چې کلمه وزع شي کلمه باب الله الفقه نه کلمه هذه کلمه نه جوړه کیږي نو دا تیپ وزع شر الله چې په وزع شر الله داسې مثبته وکړي چې مثبته شو سي سبب یې غیر سره پر سره شي او تانیس مولوی غزاله کا او تانیس مولوی دا رنګ ده یک تانیس لفظي بتا ځکه تانیس لفظي پتا ځای کوم اعتراض به ودی چې څنګه یې غوښنه شو په ښه تل لفظي ته په ښه تل څه معنی په چې ماړه په دغه تشبیه په تاسو ته نه ورکاو فيه اشتراط دی له عالمیت ته په دغه شته کا په شاره نه شته په څه ته عالمیت شرط دی الا ان بینه ما فرق فرق شته کته تر دې دا یو ته تر چې شته د وسره عالمیت شرط به د تدویل ویل کو خدا سویا چې ارتانیس لفظي او معنوي شرط هو العالمیت یو د ذکر کړی دا در فرق چې الا ان بینه ما فرق اذا مش فرق شتا فانا في التانيث الذي بالطاع دا علامه التانيث بالطاع شجي شرط الوجوب من عسل فده سر بي اي جمع غير انصراف وجوب درتي هو في المعنوي شرط لجوازي ولا بد في وجوب من شرط اخر كما اشار بلي وشرط تختم التسير او شرط تختم ده تختم ده تسير ده معنوي برا شرط تختم من عسل تفسير ده غير مشهور بمشهور سرقو اي شرط وجوب تسير التانيث المعنوي في المنع صرف احد الامور الثلاثه اشرا وكلا جدا او صدى او تخرق دا او دمانات الخلوة دي قرات امانات الخلوة دغن وخاري نبيت بس رجم كدايشي خو دغن خلي قدام نشي يو تخرق تا وسط وي زيادت على ثلاثه وي عجمي او دس كدايشي بعد بش جمع دا او دمانات الخلوة دي قرات دغن خلي قدام نشي او زيادت على ثلاثه زیادت تو خرب علیہ السلام میں لکھا زینبو یا تحارب تے خرف اوسط من خرب ثلاثہ لکھا سکر یا عجمہ لکھا ما ان وجور دا دیو لیو تا شرط وچہ وائی نمائش طرح تا فی وجب تحصیل تانیسا معنی اخذ المرسل لئی خرج الکلمتو چہ دا کلمہ رو دی پس سکل دے دیگی اخذ الامور ثلاثہ دے خفتنا چہ دا دری امور پر شروع شی چہ یا سلاسی شی یا تحارب تے اوسط روشی یا عجمہ شی پتا شروع شی زر شی سکل روشی او پدا سره د خفت نه د اسم څه شي روزي الله دې من شانه چې هغه خفت چې د ایګ شان نه دال دو ان تعارض سکل هغه د سبب نه چې عام عارض وګرځي د سکل د هغه د سبب نه انسان اې د سبب نه وځنه په شخص سکل غوړې بغیر هم صرف ا سکل د وځنه او د هغه خفت ور سره تشي نو عارض شي ا سکل وڅکو کمزره فتو زخم متاثرها نو د سبب نه چې کیما سر کو هغه اثر وڅکو اې سره د خفت معارض وګرځي او هغه اثر بیا نو کو د غیر انصراف پوښه کنه مخروه اسکه ته تراسو کې چې دغه خدای دغه خدای بلار په بلار سویر شو ته خو مقصد اسو چې دایې سم چې غیر مصارف ګرځي د دې وجنه ګرځي چې بده شوه او اسباب راول او د دې بابا د مشابه د فل سره په وجود دی فرياتین دا وجود دی فرياتین بس دا وجوا په دې وجه سره سم غیر مصارف اې دغه خدای درمانی ماشه چې نه دا غیر سم چې غیر مصارف ګرځي د سیکل د وجنه ګرځي زکه چې دا سبب به ضرور په دواجن په سبب به باندې بدشه تروغه سیکل روغه او درنوله روغه درنوله ته قضا د خفت کو خفت ویره دی غیر منصاری بیا ترمنو کسره به سکه معنی کا اته نه خبر باندې میچ سیکل دواجن غیر منصاری او سره چې مخشه چې فل چې وجود فریادین نه دواز باندې مشه ته دې پر جواب وکړي چې دا وشه وجود فریادین خبره نه دو او دا فریادین د وجنه غیر منصاری ته دواز باندې چرولې خود دې وجنه خدای چې د اسباب فراتین روغل سیکل روغې د فیر سره مشابهت یي وجود فراتین په سیکل شاو یي فیر هم شاو سیکل په دې سیکل ده سیکل یا په په لپشوي یا په زرشوي کله وخت په زرشوي سیکل په طلا په شوغ نه ویځي لکه وس فیر چې دای فیر شي فیر سکیل دای خو په ژبه نه دی سکیل په زرشوي سکیل خو زیر شي سکیل څنګه سکیل زکا چې فل درې معنی دي فل شو درې کې څه پټه زره با وال کړی دي اګ وزاړي پس مونږه تیر شي اوس په خپل خالي زره بای هي خو په زیر شو پټه ته څه شایې تصور کړی نه زبات خدا زمان اس تصور دا چې درې شایې نه زیر ترڅو دا سیکل نه کړ او بل یمین پر بل یمین په خپل لشکي درین دی په خپل خو درین دی شي نو کا بل یمین نه بل یمین خو په زین شي سیکل نشته دا معنی بس خلیه مش تصور ده زين مش ده متوجه کیږي په اسم شي او په فرشه زين درشه نه انا جواب خبره ده درشه نه ده متوجه درشه سیکل دای کنه او په اسم شي چې دوا سبب نه روغه په اسم شي نو دی وجه نه په دشه د چهار سبب شي سیکل ده په هر سبب شي سیکل ده اوس ترکیب جوړه ترکیب بالا بکا بالو بکا بالا بکا ده خلیه بال ده نو تاسو بالا بکا سره ترکیب جوړه سیکل نه روغه واز د فیر شو سیکل څنګه نشته شتا الف نون مزید ده تنه نو ده کته تر اوسه کوچ عادر دغه چې پادر شو سیکل دغه چې اور مدرون هو ورته سکه شایې غاو کې چې یو نه څه شایې خروج ور شوې او وسب شو ور موصوف ته درې اصل ته درې دنه په کوم څه شایې ها سیکل شتا یا دا جواب اسباب ته ځکه سکیل تقریبا ده خو دا طالبې دا غون نه دي سکیل ځنه سکیل دي اډر پرشه سیم غون ته وځي پاس باب شسته سکیل نه شه نو چې دوا سره مینه جوړول په دا سکیل شه نو دغه وجنه دای د فیر سره په سکیل شه څه شه برابر دې وجنه کوي نه به په فیر د کثرات مینه نه بدندرو ایس دولتا چې به دای سم تانی سم معنوي دي علامه په شروع غای او دا درس باب شو یو سبب ورونه چې ته خارو ته افسته یا زیاده دا لسه بدا نو په دا اسم خو به څه پته شي خو سلاسیو پته شي ساکن الاوسط شي عربي شي او چې کیم لفظ وی عربي او وی ساکن الاوسط او وی څه سلاسی دا نهایت خفیف ده په دا نه سوکا لفظ دی بلا نشتا نو چې نشتا نو نه انتها خفت په شروع غاچ دا خفت د سیکل دغه د هبین سبب سره څه وکړل معارض ا سیکل جلش کی ورڅ کور کام زره کا سی هغه مناصر چې کی مسر کا اثر ورڅ خاطر په دی وجنه مو د درش راځي په لګول چې یو سم چې متحرک ولا وسط ان تحرک چې وي پشه نو ساکل ولا وسط ندارش کی به ساکل شو نه چې زیاده تعالی صلی الله علیه نو په صلی الله زم مزید څه وي ساکل وي نه چې عجما وي عجما په نسبت سره عربي تاسو ساکل اله سی په دې کې سم چې سیکل په دې ته شي پوتې شي دای سبب ته چا وکړي د غیر انصراف وکړي څوی زکات شاند دا چې دا معارض ګرځي د خفت د سکل اعظم فتوا هم تاسو وسكر الاولين ظاهر د عدل او د وصف سكر خو ظاهر نه وکذا العجمه نه د تخارق ته اوسط او زیادت الا سره هي سكر خو ظاهر نه وکذا العجمه ذکر لسان عجمي سكين على العربيه د عربي ته فهند يجوز صرفه اس هند طرف دا هند لفظ عربي ده مؤنث ده هند مؤنث ده تانيث معنوي ده مش دي علاميه شتا مش دي تانيث معنوي ده علاميه ده اس بس ما بينا خجر رو كان نو نفس جواز پہ اشتا سی کا منصرفہ کرتا ہے کا غیر منصرف کدا سی ہے چ مرر تو بہندا او کدا سی مرر تو بہندن دوسرا انصراف و غیر انصراف یہ برابر ویلے زکات علی سے مرایو شد بشرا دی نفس جواز پر ارشاد خو او علامیت او علامیت ہر سبش او بر مشت سے تنی سے مرایو خو چا حکیم دے وجوب دے تاثیر دے پر حکیم شرائط بھی آرشتا چا تخارق دے اوسط ہو ہندو شد مدخمان متخارق دے زیادت علی صلی اللہ سانشتا او لفظ سنو دے عجماء لہذا انصراف و عدم انصراف دا ممکن دے پیمکانے خاص سرا ممکن پیمکانے خاص سرا چاہتے چا سلب ضرورتا منال جانبین نے انصراف ضروری بھی نے عدم انصراف پوش فهم دنیا جوز صرف انصراف جائز ہے نظرا الى انتفاع شرط تختم التصير المعنوي او وجوب التصير المعنوي پر چکم شرائط بھی شاخد الامور صلی اللہ علیہ دانش تپش و یجوز صرف نظرا الى وجود سبب نفی ذ قد سبب نفی خوش سدی ہاں موجود دی و زینب و سکر و ما هو جر ممتنع زینب ممتنع او سکر ممتنع ما هو جر ممتنع زینب خود شذ نند او سکر چې د عالم له طبقه من طبقات النار ای جهنم له طبقه نه دی طبقه نوم دی اس طبقه چې شوخ په تاسو کسه سکر شوه څه په تاسو لري او غاشه په شدا عالمیت ته پشي او بل بل پشي نتانیس تانیس معنی طبقه تو من طبقات طبقه دی پرانه طبقه خو مانست دی نو عالم تانیس معنی دی پشي او چې کوم د وشه سبب نه بشرو او د ته وجود پر چې کوم شرط چې تخارق ته آشته بشي سمجه کنه او په زینبو شي زیاده تا علي سره آشته او ما هو جور على مين لبلدتين دا د بشری د پرانم نه دي دا وس په دغه تنه معنی دي بلدتين دي بلد خو به مانس تا نو عالم ما ما او نجور شو عالمين نو عالم دي کنه نو عالمين پر شروع تنه سي معنی معنی پر شروع غي او ابل شرط مثلا کو اغه زیادت غلا سره ساي تحرك لا سات يا بس نو دت شي معنی ما د بشي ممتن و دا ممتنع دي دا شي دي اعتراض پر دي چې زينب و سكرو ما و جور مبتدا او ممتن و نه شو مو مبتدا متعدد د زالور شي نه او مفرد خبر تر ور نو مطابقت باندې نو کدا خبره نو دا خبره مې څه کړی و چې دا د پرشپ شرایتي پښی شر دا چې په دې خبر شو زمير چې دا راځي وي او هم تن شول ته زمير نشته دا زمير مونته نه اون دند راځي دې دې نه دي مونته نه مونته نه اون صرف ها صرف یې مونته نه نو زمير دې تند راځي اته کوم تمام اے مونته نه اون صرف اما زینب فل العالمیت وتنس المعنوی معاشره تختم التاثیر چا زیادت علی صلاح او سکرو فل العالمیت و تنیس المعنوی معاشر تختم تاثیر و تخرج و ما هو جن فل العالمیت و تنیس المعنوی خشت تختم تاثیر و هو ال بس دیگه سر بل خالص میتا کرا